देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए। देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए। तेरे आने से पहले, तेरे जाने के बाद, आती है तेरी तेरी याद, तेरी याद सताए। देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए। देखो तुझे तो प्यार आए, सीने से दिल चला जाए।